ku gunung bisa nerima kowe kandeng karo wong liya. Kowe orang rasake sing tak rasake, sing penting kowe bahagia. Aku gampang fokus di paringono, aku kuat hati, muka-muka oleh kanti sing luwe kemati. Elingo muka kowe ora dadi gelo, merko gelo lan ku jiwa tiba nene nguri. Ngalami kok ngene iki, aja nganti ngalami kok ngene iki, oke? Okay? Weh. Oke, okay, Lur.